kapım simsiyah. Elimde bu silah sonumu getiriyor intihara. Meyilliyim kader beni bencesine alıyor. Sadece gözlerimi kapadım düşünüyorum. Kaybedecek bir şeyim yok. Sadece artık kendime kızıyorum. Depresifim her zaman. Gülüşlerim sahte bak aklımda kalmasa almasam bakmadan atları masadan. Derdime tasamak fayda yok anlamam mümkün bile değil beni. Ölüme çıkıyor basamak. Zor geliyor kendimi tanımak. Taşımak yüklerimi sırtımda. Artık yapamıyorum bunu yanarak. Az bir zamanımın kaldığını söylüyorlar bana. Odadaki bu sikik gölgeler gözlerimin içine bakarak. Tanıyamıyorum kendimi, bitiremiyorum derdimi. Kaybettim belki de her şeyimi. Kaybettim belki de kendimi. Kaybettim belki de her şeyimi. Kaybettim yeniden her şeyi. Düştüm uçurumun dibine. Ölüyorum günden güne yapacak bir şeyim yok. 18 yıl sanki bir ömürmüş gibi geliyor gözlerime. Günahlarım yükleniyor sırtıma doğru. Tanrım kendime yaptıklarım için beni suçla. Yak cehennemi geliyorum evime. Artık burada kalamam yemin ederim ki. Tükendimi görüyorum her günümde. Bu dünyada daha fazla yapamam biliyorsun beni. Elimden tutacak kimse yok. Yarına bakacak gücüm bile yok. İsterdim milyonlara seslere binmeyi. Ama öldüğümde her şey için geç kalmış olacağım. Tenine başkası dokunduğundan beri tedavi edemez tenin beni. Uzak dur sen beni mahvettin. Uzak dur lütfen yapamam yeniden bunu. Kalbim çok buruk içimde yok huzur. Bas tuzu yarama. Acıya mutacım beni duy. Uzak dur lütfen benden. Kendime katlanamıyorum bile. Sana nasıl katlanabilirim ki? Tüm bunlara rağmen ölmek istiyorum her şeyi bitirebilirim. Artık buna katlanamam. Artık bunu sürdüremem. Artık bunlara dayanamam. Artık gözlerimi açamam yeni bir sabaha. Kendimi öldüreceğim affet beni.